Έλα, Αποστόλη, μαλάκα, τι κάνεις. Όπα, όπα. Αποστόλη, σκέτο. Χαμήλωσε το ραδιοφωνάκι. Την έφερα, μωρή, καλό χειμώνα, καλό χειμώνα. Χαμήλωσε το ραδιόφωνο. Ναι, ναι, εντάξει, μην βαράσει το χαμήλω, θα το πιστά. Καλά, είσαι, καλά, καλά. Καλά, καλά, τι θες. Υπάρχει, λέει, τυφώνα στην Ιαπωνία, μαλάκα. Ωραία, σε έχει πάρει και σε έχει σηκώσει από ό,τι καταλαβαίνω. Τι πρωθυπουργό, μαλάκα. Λαό, μαλάκα, είναι καλύτερο. Λαό, μαλάκα, έχει ζύγιο. Πρέπει να σου πω σε χαρακτήρια, λόγω της δουλειάς μου τυχαίνει και παρακολουθώ έτσι διάφορες εκπομπές και το βράδυ το λαβίθι ξενυχτάμε μαζί. Α, τα κορίτσια ξενυχτάνε με ένα μυστικό. Με λαβίθι και εγώ. Άκουσα μόλις τώρα που σε πήρε η Λουκά τηλέφωνο. Ναι, πήρε, ναι. Είσαι ο πρώτος που την έκανε να σκάσει λίγο το χιλάκι της και να γελάσει. Μόλις της είπες, αν το πήρε στη γραμμή στη φωνή της που άλλαξε. Ναι. Και μετά έβαλε την κασέτα. Τραγούδαγε εσύ, έλεγε μαλακίες. Η αλήθεια είναι, εγώ σας το έχω πει. Με τις γυναίκες το έχω, όποια και να είναι. Έκανες διαφορετική συζήτηση. Μίλησες για κάποια άλλη, φίλε μου. Το κάνω συγκόμενες αυτό. Με το που θα αντιληφθούν ότι υπάρχει άλλη, μαγκώνουνε. Είναι κτητικές οι περισσότερες. Μόλις νιώθουν ότι η κτήση μοιράζεται, α, καλά. Έχεις νικήσει από τα αποδυτήρια. Ναι. Ναι. Γεια σας. Αποστόλης. Εγώ. Εσύ. Ποια είσαι εσύ. Είμαι εγώ. Πού είσαι, κοριτσάρα μου. Εδώ είμαι. Φτού σου, κοπελάρα μου. Πήρα να πω τα χρόνια πολλά για την Τζάκρη. Έτσι έχω μεγάλη αδυναμία. Τη θεωρώ πολύ μεγάλη μορφή. Το Αγίου Θεοδόρου είναι σήμερα. Δεν είπατε ότι η γενέθλια η Τζάκρη. Α, γενέθλια. Το Θήμιο, ναι, ναι. Λέει ο Θήμιο εκεί που κρατάει το καλεντάρ. Είναι οι γνωστοί χριστιανοκομμουνιστές. Αχ, Απόστολε, ήθελα να σου μιλήσω. Καλά, καλά. Και τώρα ξέρεις τι συνέβη. Oh. Μου μιλάς. Το βουτυρόπεδο, άντε. Πέστα. Για τον κατρούμπαλο. Μη μασάς τώρα, επειδή βλέπεις ένα μαντιλάκι και το βλέπεις λίγο φλόρο. Από μέσα έχει άγρια επανάσταση. Άντε, όλη η οικογένεια που πώς μεγάλωσε κι αυτός και πολλοί άλλοι. Αλαζονία ή άλλοι πάλι με τα τοξικά. Υπάρχει ταξικός πόλεμος. Ξεσηκωθείτε, πατριώτες! Παιδιά, σηκωθείτε να βγούμε στους δρόμους με ρόλεξ στα χέρια, με γούνες στους ώμους. Τι να πει κανείς. Καλά, Ιάν. Τι να πεις και τι να ακούσεις. Και μόνο από την παρέα με τον Άδωνη καταλαβαίνεις τη βλάβη. Είναι ένας βλαμμένος κατά δήλωσή του όταν πήγαινε λύκειο. Εγώ έδωσα πανελλήνιες εξετάσεις το 1990, την εποχή που είχαμε 5 ή 6 εβδομάδες απεργία, αν θυμάμαι καλά. Έχω ο ίδιος υποστεί τρομακτική βλάβη στη ζωή μου από αυτή τη συγκεκριμένη απεργία. Ένας βλαμμένος και έχει κάνει και όποιον μυρίζει γύρω του τον ίδιο. Era. Να σου πω, γιατί κοροϊδεύετε την κυρία Πιπηλή. Κυρία Πιπηλή, είναι καθόλου αξιοπρεπής πολιτικός. Καθόλου, είπατε ή καθόλου, συγγνώμη. Καθόλου. Συγγνώμη, κάμια φορά οι γραμμές κόβονται. Καλά, εσύ μπορεί να λες ό,τι θέλεις. Εγώ πρέπει να πω την αλήθεια, γιατί η αλήθεια είναι μία. Ποιος σε πληρώνει για να πεις αυτή την αλήθεια. Μπορώ να το πω όμως. Ναι, ναι, ελεύθερα. Άμα είναι δουλειά, εγώ θα σε εμποδίσω. Πάνε χαμένα αυτά που παίρνω. Η καθόλου, λοιπόν, σοβαρή πολιτικός και εγκυρότατη δημοσιογράφος, είπε μια πολύ μεγάλη αλήθεια. Τι ακούμε, ρε. Εμείς οι κουκουέδες πασχίζουμε τον κόσμο να τον πείσουμε ότι είναι ταξικός πόλεμος. Και βγήκε και το είπε η γυναίκα. Είναι ταξικός πόλεμος. Έλα, δύο τηλέφωνα χτυπάνε. Τι γίνεται. Τι θες, μωρέ. Τον είδε στο Βαγγέλη εχθές. Ποιο Βαγγέλη, το Μαρινάκι. Το Βενιζέλο, Α, τον είδα. Ότι ο Α, προκειμένου να χτυπήσει το ΣΥΡΙΖΑ, έφτασε στο τόσο χαμηλό επίπεδο να φέρει μέχρι και το Βενιζέλο να αναστήσει. Περήφανο δεν είναι να σε κάνει. Όσον αφορά το δελτίο τουλάχιστον. Το Βενιζέλο είναι η εφεδρεία του συστήματος τώρα. Δηλαδή, τι το ξαναβγάζει το Βενιζέλο να. Τι είναι ο Βενιζέλος. Δεν είναι ο Βενιζέλος η εφεδρεία του συστήματος. Είναι το σύστημα με πολιτικά ρούχα. Αντιμένο. Προοδευτικοί άνθρωποι στο Πασόκ πάντα, βέβαια. Δηλαδή, βλέπει διάφορου φασίστες εκεί μέσα με πολιτικά, κάτι νεοφιλελέδες με τα γεράκια. Ναι. Τα βλέπεις αυτά. Δηλαδή, βλέπεις Λοβέρδους, Διαμαντοπούλου, Βενιζέλους. Ναι. Δεν λες, α, ρε παιδί μου, και τρεις σύντροφοι, να. Λες, α, και τρεις σύντροφοι, να. Όπου πάει και χρήμα είναι αυτή. Πάντως, καλά τα έλεγε ο Βενιζέλος. Αν και άλλαξε κανάλι και δεν άκουσα αυτά λέξη από τι είπε, έτσι. Αλλά καλά, ρε, θα τα. Καλά θα τα έλεγε. Στο μιούτ τα λέει ακόμα καλύτερα. Πες του Θήμιου Καλαμούκη να κόψει μαλακίες. Εντάξει. Όλα από πότε όμως. Τα μεταναστάκια, τα προσφυγιάκια θα λιώσουν τη φυλή μας. Η φυλή είναι λιωμένη εσωτερικά, δεν θέλω να σε ταράξω. Αυτή η φυλή που πιστεύει αυτά και φοβάται ανθρώπους είναι λιωμένη εσωτερικά, μη σε ταράξω, έτσι γίνεται, θα το δεις. Παλτάκος. Στα μούτρα σου, καρπούλη. Τζίμερος. Μητσοτάκης, πες και Μητσοτάκης, πήγαινε στις κόντρες. Μητσοτάκης είναι προδότης. Τζίμερος, Μπαλτάκος, Καρατζαφέρης. Βορύδης, Άδωνης. Έλα, Αποστόλη, έλα, ο μετανάστης στο Βερολίνο είμαι. Έλα, μετανάστης. Ένα σου φορέ, φίλε. Τι θες. Πρόσφυγες δεν θέλουν πρόσφυγες. Οι πρόσφυγες του Ωραιοκάστρου δεν θέλουν τους πρόσφυγες. Ναι, γιατί είναι βρώμικοι οι ξένοι πρόσφυγες. Είναι βρώμικοι. Ρε φίλε, άμα κάνεις μια βόλτα στα κοινωνικά δίκτυα, οι περισσότεροι Έλληνες γονείς δεν εμβολιάζουν τα παιδιά τους. Και λέω να θα κολλήσουν ασθένειες από τα άλλα παιδάκια. Τα άλλα παιδάκια τα ξένα έχουν τις ασθένειες. Ο Έλληνας θα έχει ασθένειες, δεν έχει ανάγκη να εμβολιαστεί γιατί είναι παλικάρι, είναι λεβέντης. Ρε φίλε, θέλουν να κάνουν κατάληψη. Γιατί θα έρθουν τα προσφυγόπουλα για να μάθουν μια γλώσσα. Όχι, θέλουν να κάνουν κατάληψη γιατί είναι φασίστες και ρατσιστές. Δεν κάνανε κατάληψη όταν δεν είχαν πετρέλαιο να βάλουν να θερμαχούν τα παιδιά. Δεν κάνανε κατάληψη όταν λιποθυμάγανε τα παιδιά στο σχολείο. Όχι, θα κάνουν κατάληψη γι' αυτό. Ο καθένας όπως το αντιλαμβάνεται. Παρεπτόντως, τα χαιρετίσματά μου στη κυρία Μαρία από το Σίδνεϊ. Γκόμενα. Ναι, γεια σου, μανάρι μου. Αγάπη μου. Ωράκι μου. Θα σε πηδήσω όμως, θα μιλήσω για το Θύμιο. Θα με πηδήσεις. Πρόσεχε, γιατί μετά θα χρωστάω. Ξεκινάς εσύ με πείδημα, θα χρωστάω εγώ μετά. Δεν θα μπορούσα να εκφράσει καλύτερα την ανύπαρκτη διαφορά μεταξύ στα προσφυγόπουλα και στα μεταναστόπουλα. Σε φιλώ πολύ. Τώρα ακούω που τσακώνεσαι, όχι τσακώνεσαι. Δηλαδή κάπου σου έχει μπει στη μύτη ένα που λέει μεθαύριο θα κλαίτε και θα κάνετε. Κάτι λέει για το Βέλιο. Είναι αυτά τα νέα αστέρια τη εκπομπή, πολύ τα χαίρομαι φέτος. Λοιπόν, άκουσε με αγόρι μου. Θέλω να του αφιερώσω ένα τραγούδι, άντε θύμα, άντε ψώνιο, με όλη μου την καρδιά. Γιατί δεν πρόκειται να ξυπνήσει με τίποτα αυτό. Άιντε θύμα, άιντε ψώνιο, άιντε σύμβολο αιώνιο. Αν ξυπνήσει μόνο μια, θα έρθω ανάποδα ο ντουνιά. Θα ανάποδα ο ντουνιά. Θέλω να μου βάλεις μία αφιέρωση για την Παρασκευή. Θυμάσαι που είχες βάλει την προηγούμενη εβδομάδα το μαλάκα τον Κούλι που έλεγε κάτι για δυτικές Αττικές και βλέπω τη δυτική Αττική και τέτοια. Βάλε μου αυτές τις δηλώσεις και βάλε και τον Κούτσι φόρεμα του Μαζονάκη, αν θυμάσαι. Είμαι ένας βουλευτής εκλεγμένος με σταυρό, πολλές φορές πρώτος στη Β' Αθηνών και πρώτος στις δυτικές συνοικίες. Της Β' Αθηνών. Το παιδί του λαού! Εδώ πέρα από το γραφείο του επιβουλευτικού μας αντικειμενικού μας γραφείου στο Μοσχάτο, η θέα μου είναι στη Δυτική Αθήνα. Μπράβο! Και αυτή η Δυτική Αθήνα, η οποία σήμερα πάσχει και υποφέρει, εγώ την έχω γυρίσει και την έχω περπατήσει πόρτα-πόρτα. Μένα που δεν μπορώ πλέον να δισταθώ. Πρώτος στις δυτικές συνοικίες. Σε αυτό το κότσι φόρεμα που φοράς και στο ρυθμό απόψε βράδυ το κορμί σου κουνάς. Πρώτος στις δυτικές συνοικίες. Θέλω μια παραγγελία για Παρασκευή. Πες τη. Το Γιακουμάτο ρε που σε έβριζε που είχες πάρει για την Πατούλη. Πολιτικό γραφείο, γεια σας, μια κουμάτα, παρακαλώ. Ναι, καλημέρα, είχα πάρει και πριν. Ναι. Έπεσε η γραμμή με τον κύριο Γιακουμάτο. Έπεσε η γραμμή με τον κύριο... Ο κύριος Τερερές μιλός είστε. Ναι, ναι. Για ένα λεπτάκι. Ναι. Δε. Τι θες εσύ. Θα ληφθούν μέτρα, κύριε Γιακουμάτο. Θα αποκλάσει τα αρχίδια καραγκιόζη, άντε γεια σου. Και ξαπά τηλέφωνο, μη σε κάνω τόπι στο ξύλο, βλάκα. Γεράσιμε. Τι δεν μπορεί να μάθει, τι θέλει. Να σου πω. Σε μένα πρέπει να μιλήσει. Αντάρτικο καραγκιόζη σαν και σένα. Αντάρτικο ετοιμάζουμε. Τι είναι. Αντάρτικο ετοιμάζουμε. Ετοιμάζουμε να σε χέσω. Όταν ήσουν υπουργό δεν τα έλεγε αυτά. Τι παρεμπλάκα. Τι παρεμπλάκα. Δεν πήγαινε στον Τατούλη όταν ήσουν υπουργό. Τα 10 χρόνια στη μαθήμη στο πανεπιστήμιο και στο νοσοκομείο. Είναι ανεξάρτητο τώρα, είναι αντάρτικο. Κάτι μαλάξα και σένα. Αν θες να κάνεις αντάρτικο, πες το. Σήμερα είναι του Σταυρού. Θυμάσαι το Βενιζέλο. Βάλε αυτό το σποτάκι που λέγε. Εγώ σηκώνω το Σταυρό του Μαρτυρίου. Θυμάσαι που ήταν υπουργός οικονομικών. Και εμείς βεβαίως είμαστε αυτοί που έχουμε σηκώσει αγόγγιστα το Σταυρό του Μαρτυρίου. Πάτερ ημών, ο εν της ουρανής, αγιαστεί το όνομά σου. Στο όνομα τίνος πράγματος το κάναμε. Τον άρτον ημών των επιούσιων, δώσε ημίν σήμερον. Για να βλάψουμε τη χώρα, για να προστατεύσουμε τη χώρα, τις επόμενες γενιές, τους πιο φτωχούς και πιο αδύνατους. Και άφεση μην τα ωφελήματα ημών, ως και εμείς αφίεμε τις οφειλέτες ημών. Γιατί αυτοί θα πληρώσουν την καταστροφή και την έξοδο από το ευρώ. Και μη σενέγγιση μας εις πειρασμών, αλλά ρίσε ημάς από του πονηρού. Απολύτως! Για στα γραφεία του Πασόκ μέσα. Απολύτως! Μια παραγγελιά θέλω για την άλλη Παρασκευή. Άκουσα τον συνειδητό, ασυνείδητο, λέω που φοροδιαφεύγει. Α, και πώς ένιωσες. Θα σου έλεγα τώρα πώς ένιωσα, αλλά δεν μπορώ, θα το βάλεις και να παίξει. Λοιπόν, θέλω λοιπόν για όλους αυτούς τους συνειδητούς, ασυνείδητους πολιτικούς που φοροδιαφεύγουν, που δεν μπορεί ο καθένας, μια παραγγελιά για την άλλη Παρασκευή. Κάνε ένα μίξ με όλους αυτούς που λένε δεν μπορώ να πληρώσω ούτε εγώ, κάτι πάγκαλους, κάτι για κουμάτι παλιά και τώρα αυτό να είναι. Και ρίξε ένα μίξ με το αυτό που λέει βράχο, βράχο, τον καημό μου, το μετράω και πονώ. Ο Χολίδης το λέει αυτό, ποιος το λέει. Όχι, ρε, ποιος το λέει, ένας παλιούς, ρε. Βράχο, βράχο, τον καημό μου, το μετράω και πονώ. Ναι, εγώ νόμιζα ότι είναι ο Χολίδης. Κάτι ανάμεσα σε Χολίδη και Κωνσταντίνο Αργυρό, εγώ το είχα. Αφού δεν θυμάσαι ποιος είναι από τους παλιούς, μάλλον από τους καινούριους θα είναι. Άιντε Καραγκιόζη, έλα γεια. Μπράβο, μπράβο τον καημό μου, τον μετράω και πονώ. Στην Νέα Δημοκρατία, οι φουκαράδες, οι βουλευτές όπου πηγαίναμε, τρώγαμε ξύλο. Όχι οι φουκαράδες, αυτοί που πληρώνουν οι φουκαράδες, δεν είναι οι βουλευτές. Γιατί οι βουλευτές έχουν να πληρώσουν τον έφυγα. Οι βουλευτές δεν πληρώνουν. Ο αυτός παίρνει 500 ευρώ παραδείγματα. Που δεν το έχουν πληρώσει. Σιγά να φέρω υπουργό μεγάλο που τον ξεπατώσαμε. Να μην πάρω μαντήλι να κλάψω τώρα. Μου λες δεν έχει να πληρώσει ο υπουργός. Είναι το παραπονό. Έχω και αγωνία βέβαια. Γιατί η οικονομική κατάσταση. Δεν φαίνεστε να γωνιάτε. Κάθε φόρους χρωστάω. Αφήστε. Βιάζομαι να πουλήσω. Αν μπορούσα να πουλήσω μερικά κινήτα, γιατί εγώ δεν είμαι παιδί του λαού, είμαι στη μεσαία τάξη. Πότε να πας εδώ. Εμείς είχαμε πει ναι. Ευθύτητα ναι. ότι δεν θα πληρώσουμε Μάλιστα. για λόγους παραδειγματικούς το χαράτσι. Ώστε όταν έρθουν σε εμάς να πιάσουν πρώτα εμάς και μετά τον απλό λαό. Αλλά προσέξτε κάτι τώρα γιατί την πατήσανε. Την πατήσανε για έναν απλό λόγο. Διότι εγώ ζω στον Νίκη, αγαπητή μου Μάγδα. Του την έσκασα, έτσι τον εξεφτέλισε. Τι να κάνουμε, υπάρχουν και πολιτικοί αρχηγοί ναι. που ζουν στον Νίκη. Κρίμα, ρε. Κρίμα, ρε. Πότε μάνα θα σε δω. Μπράβο. Άκουσα μόλις τώρα που σε πήρε η Λουκά τηλέφωνο. Ναι, πήρε, ναι. Είσαι ο πρώτος που την έκανες να σκάσει λίγο το χιλάκι της και να γελάσει. Μόλις της είπες, αν το πήρες γραμμή στη φωνή της που άλλαξε, αυτή ήταν. Και μετά έβαλε την κασέτα. Τραγούδαγες εσύ, έλεγε μαλακίες. Το θέλω για Παρασκευή, μιλάμε, έλα, γεια. Η Ελένη Λουκά είμαι. Αχ. Έλα σου πω, Αποστόλη, δεν τρέπεστε βρε να βρίζετε, να λέτε προσευχές, να κοροϊδεύετε τον κόσμο. Ντροπή σας να βρίζετε την Ορθοδοξία. Ελένη. Το κατάλαβες. Άκουμε, ρε Λουκά. Ναι, τι σε. Ναι, πες μου, τι σε. Σε έσβησε μια καινούρια που βγήκε. Έχω μια νεολουκά. Θα αρχίσει να βγαίνει και σκάμερες μπροστά. Υπάρχει ανταγωνισμός. Ελεύθερη αγορά, sorry. Ποια είναι αυτή. Δείτε, μια άλλη ζαβή καινούρια. Και τι λέει αυτή. Κάτι αυτή του Χριστού, κατά του Σατανά και τέτοια αυτά τα δικά σου. Μπράβο, μακάρι να λέει για την Ορθοδοξία. Μωρή, θα σου πάρει τη δόξα. Δεν με ενδιαφέρει η δόξα. Τι δεν σε ενδιαφέρει εσένα. Τι να λένε για την Ορθοδοξία. Λέει για την Ορθοδοξία, αλλά δεν το λέει στο σπίτι τη. Πάει και το λέει έξω, το λέει εδώ στο ραδιόφωνο. Βγαίνει στα κανάλια αύριο μεθαύριο. Μακάρι, θα σε ξεχάσουμε όμως εσένα. Τι θα κάνεις, τι θα σε κάνω εγώ. Δεν με πειράζει. Υπάρχει ταμείο ανεργίας για ζαβούς. Όχι μία κυρία να βγαίνει, εκατομμύρια γυναίκες να βγαίνουν να λένε να πειράζει. Α, είστε εκατομμύρια αυτές οι μετριασμένες. Όλος ο. Εσύ, ντροπή σας που βρίζετε την Ορθοδοξία και κοροϊδεύετε το. Έτσι, δώσε. Πες τα, Μωρή Λουκά. Βεβαίως και θα τα πω. Δείξε ότι είσαι αυθεντική. Μου έρχονται ημιτασιόρα εδώ πέρα ψευτολουκάδες. Αυτή η εκπομπή σας είναι σατανική. Σατανική. Είστε στον δρόμο του Σατανά. Ο πατέρας σας, ναι. ο αφεντικός σας είναι ο Σατανάς. Ντροπή σας. Είναι αυτό που λέμε ο Σατανάς δεν έχει όρια. Που λέτε προσευχή. Γιατί μόνο η σάτυρα. Εκεί κοροϊδεύετε τον Χριστό. Προσευχή. Ντροπή. Τάχη. Ο Ζαγοραίος πρώτος. Σαν την προσευχή. Άκουσα την προσευχή. Έφαγα τη γη να σ' αναζητάω. Την Παναγία και. Σκίζω τα βουνά. Τη δικιά σου. Και παντού ρωτάω. Τι είναι αυτά τα πράγματα που βρίσκω. Ποιος είδε τα μάτια που αγαπάω. Και κοροϊδεύετε. Ποιος είδε τα μάτια που αγαπάω. Αστήρευτη, δεν παίρνει χαμπάρι, δεν κουράζει με τίποτα. Σ' αφήνω εγώ για να ξεκουραστείς. Έλα, έλα. Ναι. Λοιπόν, ψάχνω κάτι πάρα πολύ καιρό και δεν μπορώ να το βρω και θέλω να το ακούσω στο αυτοκίνητο. Αχ, εκείνη τη φορά που ήσουν στο αυτοκίνητο με τα σημαίακια σου και ήσουν εδώ Κολοχανίο, εδώ Κολοχανίο. Θέλω λίγο Τσίπρα και μετά ένα εδώ Κολοχανίο. Το θυμήθηκες αυτό, πόσο γέρος είσαι. Είμαι μόλις 24 χρονών, αλλά από τότε σε βλέπω. Α, έχεις μεγαλώσει μαζί μου. Ναι. Η αυτή γενιά η κατεστραμμένη που μεγάλωσε με εμένα. Κατάλαβα. Αλέξης Τσίπρας, Πρωθυπουργός της Ελλάδας. Εδώ Κολοχανίο, εδώ Κολοχανίο. Σας μιλά ο ραδιοφωνικός σταθμός των ελεύθερων αγωνιζόμενων βουλευτών. Των ελεύθερων αγωνιζόμενων νεοελλήνων. Αυτό δεν δέχονται μια αριστερή κυβέρνηση. Αυτό δεν αντέχουν να δεχτούν. Εδώ Κολοχανίο, εδώ Κολοχανίο. Είμαι ο Αλέξης Τσίπρας, είμαι υποψήφιος της Ευρωπαϊκής Αριστεράς και είμαι από την Ελλάδα. Τι λες, κι είχα μια σκασίλα. Συνεχίζω γίνεται ο πόλεμος, ο ιερός πόλεμος. Το σάπιο φασιστικό μίασμα να το φυτέψουμε μια σφαίρα στο μέτωπο. Στα αποβράσματα της κοινωνίας να σκάψουμε τον τάφο. Αυτή είναι η στίχη από τον ιερό πόλεμο του Κόκκινου Στρατού. Λοιπόν, Αποστόλη, θέλω να το βάλεις την Παρασκευή προς τιμή του νεκρού συναδέλφου μας, του μεταλλεργάτη, του Παύλου του Φίσα. Όπως και να έχει, εγώ είμαι εδώ και εσύ εκεί. Και ένα παράθυρο στη γη είναι η κάθε μας λαβή. Και βάλε κι άλλο, ναι. Πότισε τα σωθικά μου για να φτύσω στην κόλλα. Όλα τα συναισθήματά μου, κοίτα. Σκύβω στα πλήμα, πετάω στα μπάσα. Τα πλήκτρα παίρνω ανάσα. Σου ξαναγράφω κι απ' τα άστρα, αγάπη στέλνω.